вобразы милыя роднага краю, смутак і радасць моя, што маё сэрца да вас парывае, чым так прыкованы я к вам, мае ўзгорачкі роднага поля, рэчкі, курганы, лясы, поўныя смутку і жальбы нядолі, поўныя сумнай красы. Толькі я лягу і вочы закрыю, бачу я вас пред сабой. Ціха праходзіце вы, як жывыя, зяючы мілай красой. Чуецца гоман мне спелай нівы, ціхая жальба палёў, лесу высокага шум гуд шчаслівы, песня магутных дубоў. Вобразы милыя, вобразы смутныя, родныя вёскі і люд, песні цягучыя, песні пакутныя, бачу і чую вас тут.